w drugiej godzinie. Ewa Wichrowska przy konsolecie i dzisiaj w zastępstwie Justyny Grabarz Michał Grabkowski. Jesteśmy razem do szóstej. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Adres do Państwa dyspozycji do godziny 6 na pewno. Dzień dobry Panie Redaktorze, miło słyszeć Pana redaktora zastępowego. Mnie też jest miło. Czy pozdrowienia były dla Pani Justyny, bo wstałam o 4:30. Jak nie, to proszę koniecznie z Brudna przesłać i dla słuchaczy również. Tak, Pani Justyna już była pozdrawiana, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, że pozdrowimy Panią Justynę jeszcze raz. No i może zadedykujemy jej kolejny utwór. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me, yeah. Pewnie zdania są podzielone pośród tych, którzy ten utwór lubią. Niektórzy krótsza wersja, czterominutowa, a niektórzy ta dłuższa. Ja bez dwóch zdań jestem fanem tej dłuższej, 11 minut 18 sekund. Street Life, Crusaders. Proszę bardzo, rok 1979. Kwadrans po godzinie 5 i tym samym za sprawą Ohio Players, Kong Fan Shan, Commodores i The Crusaders. Byliśmy w Ameryce lat 70., ale tam musiało być pięknie wtedy, nie tylko muzycznie. No to teraz dekadę później.

made the perfect guy. He promised you the stars in the sky. He said his Cadillac was gold. But he didn't say it was 10 years old. He took you out to the Red Coach Grill. But he forgot the cash and you paid the bill. He told you the story of his life. But he forgot the part about his wife. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. Yeah. Jeżeli dla kogoś z Państwa to absolutnie nowy utwór, który usłyszeli, no to powiem, że on taki nowy aż nie jest, bo powstał w roku 1980 i jest bez wątpienia z szuflady klasyka wyciągnięty, bo to kamień milowy, jeżeli chodzi o muzykę hip-hop, jeżeli chodzi o muzykę funky, jeżeli chodzi o muzykę disco. 500 000 sprzedanych kopii tego singla. Curtis Blow, tak nazywa się artysta. The Breaks to tytuł utworu, który przed chwilą wybrzmiał na antenie radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do godziny 6. Arctic Monkeys. Tak, no ale w troszeczkę innym wykonaniu. I bet that you look good on the dance floor, dancing to a let go pop like a robot.

Hot 8 Brass Band, czyli Nowy Orlean na fali. 11 do 6 i jeszcze Wilson Pickett. Baby, mm-hmm. Oh, I'll be